نے منع کیا، یہ بات نہیں. اور اسی طرح دوسرے موقع پر بھی کئی مواقع ہیں وہاں آپ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو ہلاک کر دوں، قتل کر دوں. منافقین کے بارے میں جب بعض منافقوں کی کھلی خرابیاں ظاہر ہوئی ہیں تو حضرت خالد ابن ولید کا بھی ذکر ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کو قتل کرنا چاہتے کہ منافقین ایسے گستاخ ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت عمر نے یا حضرت خالد نے یہ کہا کہ آپ چھوڑ دیں، ہم کو اجازت دیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں. الناس یتحدثون ان محمدن یقتل اصحابہ، چھوڑ دو مت قتل کرو. کیوں؟ لوگ پھر دنیا میں پروپاگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی ناراض ہو کر مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں. اے ملوک کا شیوا ہوتا ہے جس پر ناراض ہو گیا اس کی گردن اڑا دی، قتل کرا دیا، بھائی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. اس آدمی کے اس غلط اعتراض کے موقع پر حنین کی لڑائی میں جس نے کہا تھا کہ اے محمد انصاف کریں آپ، تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا علم عادل فمن یاد خسرتا، تو پھر ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا اگر میں نے انصاف نہ کیا دنیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون ہے انصاف کرنے والا. اس کے بارے میں بھی بعض صحابہ نے عرض کیا تھا، غالباً حضرت عمر ہی ہیں یا حضرت خالد ہیں، کہ حضرت اس کو اجازت دیں ہم مار دیں. فرمایا چھوڑ دو، اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے، پیدا ہوں گے، یہ خارجیوں کا جد امجد ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے اسلام سے بالکل اس طرح نکل جائیں گے جیسا تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی آلائش نہیں ہوتی. تیر جب مارتے تھے زور سے ہرنی کے پیٹ سے بالکل باہر نکل جاتا اور پچھلے کنارے کے ساتھ ذرا کی آلائش ہوتی تو ہوتی، باقی تیر خالی ہوتا تھا، اس طریقے سے نکل جائیں گے. قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یہاں گلے تک ہی ہوگا قرآن. اور فرمایا چھوڑ دو. یہ تو یہ اقدام صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ حضرت عمر حضور کا اشارے کے منتظر رہتے اور اللہ کے معاملے میں سخت تھے، لیکن کوئی غلط اقدام نہیں کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی یہی انہوں نے فرمایا. لوگ تو سمجھے کہ حضور اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں، اوپر چبارے کے اندر تشریف فرما ہو گئے تھے، ایک مہینے کے لیے قسم اٹھا رکھی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے حضور نے سب بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر پہنچے وہاں، اجازت طلب کی، دو تین مرتبہ اجازت نہ ملی، پھر زور سے آواز دی اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر دو کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ خیال کرتے ہوں کہ شاید سفارش کرنے کے لیے، ورنہ سفارش کے لیے نہیں آیا، میں تو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، آیا واقعتاً اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے یا نہیں، ایسی ناراضگی ہے، کیا بات ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا نبی مجھے حکم دے گا تو میں اپنی بیٹی کی گردن خود تلوار سے جدا کر دوں، میں سفارش کے لیے نہیں آیا. یہ الفاظ وہاں بھی موجود ہیں. تو یہ واقعہ تفسیری ہے، صحیح حدیث میں نہیں آیا، جبکہ دوسری روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ منافقین جب اپنے فیصلے دوسرے لوگوں تاغوتوں کے پاس، یہ اشرف کعب ابن اشرف جیسے تاغوت ان کے پاس لے جانے پر وہ راضی ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے فیصلے نہیں لاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آپ رو رعایت نہیں کریں گے. کعب ابن اشرف جیسے تاغوت کو رشوت بھی دے سکتے ہیں، اپنے فیور میں کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ قتل کا واقعہ حضرت عمر کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے تفسیری روایتوں میں ہے, صحیح روایت میں نہیں ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے قرآن کریم اور خدا کی شریعت مکمل, اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں وہ سابقہ کتابیں ہیں کتب سماویہ اور شرائع الہیہ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں تاغوت کی طرف. تاغوت سے مراد یہاں شیطان اور وہ کعب ابن اشرف جیسے موذی اور غالی, اور تاغوت سرکش قوت جو گمراہ کرتی ہے لوگوں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے تاغوت کیسر و کسرا تھے, ایک ایسریت, یہ اللہ کے دین کے مخالف تھے. تمام دنیا کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا, اور یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے اور شرائع الہیہ کے مخالف تھے. ان کا تمام سلسلہ اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ختم کیا اور یہ تاغوتی نظام بالکل اڑا دیے گئے. جیسا اس زمانے میں تاغوتی نظام تھا, آج یہ تاغوتی نظام ہمارے زمانے میں امریکہ اور روس کا ہے. یہ تاغوتی نظام ایک نظام سرمایہ داری ہے, ایک نظام الہاد ہے. یہ بھی بالکل ویسے ہی نظام ہے. دنیا کے بڑے حصے پر ایک نظام چھایا ہوا ہے, دوسرے حصے پر دوسرا نظام چھایا ہوا ہے. یہ دونوں نظام بھی تاغوتی نظام ہیں, باطل ہیں, سراسر انسانیت کے خلاف ہیں. اسلام ان سب تاغوتی نظاموں کے خلاف ہے. اللہ نے ہر نبی کی زبان سے یہ اعلان کرایا, نعبد اللہ واجتنب الطاغوت. تاغوت کا معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی مفسر قرآن یوں سمجھاتے ہیں, ہڑدنگا. ہڑدنگا کہتے ہیں ہندی زبان میں جو شیطان کی طرح خود بخود چودھری بن جائے. وہ اہل نہیں ہے کہ وہ رئیس بنے, سردار بنے, سربراہ بنے, لیکن خود بخود بن جائے. جیسا یہ بنے ہوئے دنیا کے بزنیح بنا ہوا ہے, ریگن بنا ہوا, یہ سب یہ تاغوت ہیں, یہ ہڑدنگے ہیں سارے. تو جو خود بخود چودھری بن جاتا ہے اور اقتدار اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اس کو پھر منمانے طریقے سے استعمال کرتا, اور تقریباً 200 سال تک انگریز بھی یہ تاغوت رہا دنیا میں. آج وہ کمزور ہو گیا تبھی, اب یہ دوسرے ہیں. تو تاغوت کی طرف باطل کل ما ضل عن الحق, حق سے جو گمراہ کرنے والی طاقت ہے وہ تاغوت ہے. اور شریعت الہی کے خلاف جو بھی فیصلہ ہے, جو بھی حکم ہے, وہ تاغوت ہے. مارش اللہ بھی تاغوتی نظام ہے, یاد رکھیں, تاغوتی نظام ہے. یہ باطل انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد جبرن منائے جاتے ہیں, سمجھیں گے, یہ سب تاغوتی باتیں ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے لے جائیں تاغوت کی طرف, حالانکہ حکم دیا گیا ان کو کہ اس کا انکار کریں. یکفرو, تاغوت کا انکار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تاغوتی نظاموں کی بالکل نفی کرو, یہ باطل ہیں. انجتنب الطاغوت, صرف خدا کی عبادت, اس کی توحید پر ایمان, یہ ضروری ہے. تاغوت اور تاغوتی نظاموں سے انکار ضروری ہے انسان کی فلاح کے لیے. تو حکم جو دیا گیا ہے کہ تاغوت کا انکار کریں, کفر کریں اس کے ساتھ. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان کیا, اس نے مضبوط کڑے کو پکڑا. مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دے اور گمراہی میں دور لے جائے, کہ شریعت الہی سے دور چلے جائیں, یہ تاغوتی نظاموں پر راضی ہو جائیں اور الہی شریعت سے یہ دور پڑ جائیں. شیطان تو چاہتا یہ ہے. کہ ان کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جائے. ہر رنگ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, آوادہ کرتا ہے کہ خدا کے حکم سے اور رسول کی فرما برداری سے الگ کر دے انسان. اس کی انتہائی کوشش یہ ہے ہمیشہ. تو یہ ان لوگوں کی مذمت ہوئی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو الامان ذل اللہ, آؤ بھائی اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ, فرمایا منافقوں کا حال یہ ہے یسدون ان کا سدودا, اعراض کرتے ہیں تجھ سے اعراض کرنا. سدودا مفعول مطلق ہے, ایک خاص طریقے سے اعراض کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ پتا لگنے پائے کہ ہم منکر ہیں. دل میں تو منکر ہی ہیں, شریعت الہیہ کو نہیں مانتے, اللہ کے نبی کی صداقت کو نہیں مانتے, لیکن کلمہ بھی پڑھتے ہیں بظاہر اور ایک خاص طریقے سے اعراض بھی کرتے ہیں اور طرح طرح سے بہانے بناتے ہیں تاکہ ان کے جھوٹ کھل نہ جائے لوگوں کے سامنے. اس لیے مفعول مطلق کے ساتھ یسدونا کی تاکید بیان کی, اعراض کرتے ہیں تجھ سے اعراض کرنا ایک خاص طریقے پر کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے پائے. اور حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حاشی پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے, فرض کرو تنازع ہو جائے, تو ان کا ماوا ملجا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت ہوتی ہے, عذر رجوع کرنا چاہیے ہمیشہ, کسی تابوتی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑیں اور ایک نے کہا کہ چلو بھائی شرع کی طرف رجوع کریں, جو شریعت کا حکم ہوگا اس پر عمل کر لیں, اور دوسرے نے کہا کہ میں شرع کو نہیں سمجھتا یا مجھ کو شرع سے کچھ کام نہیں, اگر ایسا کہے تو بے شک اس کو کافر کہیں گے. بھائی مجھے شرع سے کیا, میں تو اپنے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں, مجھ کو شرع سے کیا واسطہ یا مجھ کو شرع کی ضرورت نہیں, تو ایسا آدمی کافر کہلائے گا. اس کہیں گے یہ کافر ہو گئے کہ خدا اور رسول کے حکم اور شریعت کے حکم سے انکار کر رہا ہے. کافر اور کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے چلو بھائی شریعت کا فیصلہ کرا لیں کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانو, کہتے ہیں مجھ کو شرع سے کیا واسطہ یا میں شرع کو نہیں جانتا, تو بے شک ایسا آدمی کافر کہلائے گا. یہ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ عائشی میں لکھا. اور منافقوں کی یہ حالت بیان کی, جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ, آج سورہ نور میں فرمایا مومنین کی شان یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ وہی اللہ اور رسول کی طرف, تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور دل کی رغبت سے آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ. اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں بودے اور منافق, وہ پھر ایچ پیچ کرتے ہیں, کہیں انکار کرتے ہیں, کہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں اور گریز کریں اور اس فیصلے کو اختیار نہ کریں. تو دیکھے گا تو منافقین کو کہ وہ اعراض کرتے ہیں تو اسے اعراض کرنا. پس کیا حال ہوگا جب ان کو پہنچے گی مصیبت ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ کام بنیادی طور پر غلط ہے کہ اللہ تعالی کی شریعت کے حکم کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جو جاتا ہے اور وہاں سے فیصلہ لیتا ہے اور طاغوتی نظام پر راضی ہوتا ہے, اس کا نتیجہ برا آئے گا سامنے. اور جب یہ برا نتیجہ آئے گا پھر تکلیف پہنچے گی, پھر ان کا کیا حشر ہوگا, ناکام ہوں گے, طرح طرح سے مصیبتیں آئیں گی, عذاب آئے گا کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا, طاغوتی نظام کو اختیار کیا, خدا کی شریعت سے انکار کیا, اعراض کیا. تو فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا. اور منافقین کا ذلت ہوتی تھی جب ان کا جھوٹ کھل جاتا تھا, قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, سورہ توبہ میں موجود ہے یفتنون فی کل عام مرت نو مرت ہے, سال میں ایک دو مرتبہ ضرور ہی یہ منافقوں کی کلی کھلتی ہے اور یہ ذلیل ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بے حیا ہیں, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اخلاص اختیار کر لیں، سچے دل سے شریعت پر ایمان لیں، پھر بھی ایسا نہیں کرتے تو جب مصیبت پہنچے گی ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو کیا حال ہوگا، پھر آ کر قسمیں اٹھائیں گے، جیسا جب ذلیل ہوتے تھے آ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیں ان کو، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار ہی نہ کریں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، سورہ منافقین میں بھی کہہ دیا، اگر کہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے اور 100% جھوٹے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے تو بچنے کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے قسموں، قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو سچا سمجھیں، ان کی قسموں کا کیا اعتبار۔ پھر آ کر کہیں گے کہ جی ہم جو دوسری جگہ فیصلہ لے جانے کے لیے کہتے تھے تو ہم اچھائی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اور اتفاق کرانے کے لیے، ہم چاہتے تھے کہ آپس میں اتفاق ہو جائے، یہ سب جھوٹے ہیلے اور بہانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں نفاق تھا، کفر تھا، اور اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، لیکن اوپر سے یہ باتیں کہتے ہیں جی صلح کرانا چاہتے تھے، جی ہم چاہتے تھے کہ اچھائی حاصل ہو جائے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کا روگ بھلا خدا سے چھپ سکتا ہے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تمام ظاہر اور باطن باتوں کو جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ، مخلوق نہیں جانتی، خالق جانتا ہے جن کا کھوٹ کتنا ہے اور کیسا ہے، اور یہ دھوکہ پارے جانو، آپ اعراض کریں ان سے، وائز ہوں اور ان کو نصیحت کریں، پھر بھی فرمایا نصیحت کریں اور روگردانی کریں، چھوڑ دیں ان کو، جیسا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَجْرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے چھوڑ دیں مخالفین۔ حجر جمیل یہ ہے کہ نہ کوئی برا بلا ہو، نہ کوئی اخلاق کے خلاف بات ہو، اور نصیحت خیر خواہی کی بات پھر بھی قائم رہے، ہمیشہ وہ قائم رہے، باوجود اس کے کہ معلوم ہے کہ یہ مخالف ہیں، بدترین دشمن ہیں، لیکن خیر خواہی کی بات کو کسی وقت نہ روک، وہ بات ان کے حق میں کہتے رہیں، نصیحت کریں۔ وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، ان کے بارے میں آپ کہیں قولم بلیغا، مؤثر بات، بلیغ بلاغت والی بات جو دل میں اترتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ سچی باتیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں، وہ باتیں کہتے رہیں، اس کو نہ روکیں۔ اسی کو حجر جمیل سے تعبیر کیا گیا ہے، کل لہم فی انفسہم، اور بعض یہ فرماتے ہیں کل لہم فی انفسہم، ان کی ظاہر میں اگر کلی کھل بھی جائے اور یہ مطلب یہ ہے پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، پھر بھی فی انفسہم خاص طور پر الادگی میں ان کے بارے میں آپ مؤثر بات ضرور کہہ دیں، جیسا کہ خیر خواہوں کا اور اللہ کے نبیوں کا اور سچے مبلغین کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تنہائی میں جب ہوں تو ان کو ان کے حق میں جو بہتر بات ہے، مؤثر بات ہے، صحیح بات ہے، پھر بھی کہہ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، منافقین کی مذمت بھی بیان فرمائی، ان کی ذہنیت کو بھی واضح کیا، اور نصیحت کی بات کے بارے میں اسی طرح جو شرائع الہیہ کا جو موضوع ہے اسی طرح فرمایا کہ خدا جانتا ہے ان کے دلوں کی بات کو، آپ ان سے تغافل کریں، اعراض کریں اور نصیحت کریں، اور ان سے کہہ دیں ان کے بارے میں قولم بلیغا، بلیغ بات جو دل میں اثر کرنے والی ہو، یعنی سچی اور حقیقی بات۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اور اگر یہ لوگ جبکہ انہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی جاؤ کا آتے تیرے پاس اور بخشش طلب کرتے اللہ تعالی سے اور بخشش طلب کرتا ان کے لیے اللہ کا رسول بھی تو البتہ پاتے وہ اللہ تعالی کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان. فلا و رب کا پس تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل مقرر کریں فیصل بنائیں اس چیز میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس چیز سے جو تو نے فیصلہ کیا. وَيُسَلِّمُوا اور قبول کریں اس کو تسلیم کریں کھلے دل سے قبول کرنا. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. اگر کوئی تنازع واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف لوٹانا ضروری ہے. تو اللہ کی طرف لوٹانا یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف لوٹانا یعنی رسول کی سنت کی طرف لوٹانا اس سے فیصلہ لینا ضروری ہے. اگر خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے پھر تو یہی کرنا پڑے گا. اگر حکام کا اور رعیت میں سے کسی کا اختلاف ہو جائے یا آپس میں اختلاف ہو جائے تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا کر کتاب اور سنت سے اس کا فیصلہ حاصل کرو. پھر منافقین کی مذمت بیان کی اللہ تعالی نے اور یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو خدا تعالی نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو منافق لوگ اعراض کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہوتے وہ طاغوت کی طرف اپنے مقدمات کو لے جاتے ہیں. جیسا کہ مدینے کے منافقین میں ایسی بات تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لانے کے لیے تیار نہیں اور کعب بن اشرف جیسے فاسق فاجر یہودی اور سود خوار اور بہت ہی بد اخلاق ایسے طاغوتوں کے پاس اپنا مقدمہ اور فیصلہ لے جانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالی نے ایسے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور پھر یہ اطاعت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا. یہ تو انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. پہلی آیات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بذات حقیقت میں اطاعت اللہ تعالی کی ہوتی ہے. خدا تعالی مطاع مطلق ہے بذات اور رسول جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے مطلق اطاعت ضروری ہوتی ہے اس کی. اگرچہ اس کی اطاعت بذات نہیں ہوتی بلکہ رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے. رسول کی اطاعت اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی کا یا شبہ کا امکان نہیں ہوتا. تو رسول کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے. اس لیے اس نقطے کو قرآن کریم میں دوسرے طریقے پر سمجھایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو قطعی طور پر یہ علامت ہو جائے گی کہ یہ شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے. اور رسول کی اطاعت کا یہ مرکزی نقطہ یہاں سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کی آخری کڑی ہیں، آپ سے پہلے کم و بیش 124,000 اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بنی نوع انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، آخری کڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی مگر اس مقصد کے لیے. ہر رسول کو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں، جس دور میں، جس قوم میں، جس سوسائٹی میں بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کیا؟ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے ارادہ مراد نہیں ہے بلکہ اذن مراد ہے یہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. کیونکہ اللہ کی اطاعت تک صحیح معنی میں پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ نبی کے پاس قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے جس میں کسی شک اور شبہ کا امکان نہیں، غلطی کا امکان نہیں. نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے معلومات میں اور جس کے اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں شبہ کا امکان نہ ہو. چیز کو سمجھنے میں، بیان کرنے میں شبہ کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بات میں نہیں ہو سکتا. قطعی طور پر اسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات جس طریقے سے ہوتی ہے واقعہ کے اندر، وہ اسی طریقے سے اس کو اخذ کرتا ہے خدا کی جانب سے، اور اس کے آگے بیان کرنے میں بھی کوئی اشتباہ نہیں رہتا نبی کے بیان کے اندر، کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. اس لیے اولیاء اللہ کے کشف میں اور نبی کے بیان میں بنیادی فرق ہوتا ہے. کیا کوئی بھی صاحب کشف ہو، اگر وہ کشفی بات کو بیان کرے گا تو یقین نہیں ہے، قطعی بات نہیں ہے کہ اس نے اس کشف کو سمجھنے کے اندر 100% یعنی اس کو کامیابی ہوئی ہے. پھر اس کو ضبط کرنے میں، پھر اس کو بیان کرنے میں امکان خطا کا ہے، اس لیے قطعی چیز نہیں ہے وہ. لیکن یہاں پیغمبر کے ہاں یہ بات تمام قطعی ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا امکان نہیں ہوتا کہ وہاں شبہ ہو جائے. وحی کا نازل ہونا یہ قطعی اور یقینی علم کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ آخری ذریعہ ہے، اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے قطعی اور یقینی علم کا. تو نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو نبی کی جو اطاعت کرے گا یہ قطعی علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کا مطیع ہے. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لوگوں سے اطاعت کراتا ہے، جیسا کہ ہر نبی نے دنیا میں یہی کہا، ان عبد اللہ واتیون، وہ اللہ کی عبادت کرو، صرف عبادت کا مستحق کوئی خدا کے سوا نہیں ہے، الہی مستحق ہے عبادت کا. واتیون، اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کے بغیر کسی کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے جو کسی کے پاس نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا، فتبینی احدکا صراطن سویا، اے میرے باپ میری بات مان کہ میں تجھے سیدھے راستے کی منزل دکھا دوں، کہ میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے. اور اللہ نے یہ اطاعت کا مرکزی مضمون سمجھایا کہ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وہ مطاع ہوتا ہے باذن اللہ، نبی کی اطاعت رسالت کی وجہ سے ہوتی، بذات وہ مطاع نہیں ہوتا، بذات صرف خدا کی ذات جو ہے وہ مطاع مطلق ہے. نبی اس رسالت کی وجہ سے باذن اللہ، خدا کے حکم سے اس کی اطاعت قطعی اور فرض ہوتی ہے، اس سے سرتابی کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرتابی کرنی کفر ہے، اور نبی کی اطاعت یہ قطعی علامت ہوتی ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونے کی۔ تو ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب ان لوگوں کا فرض تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے اور خدا کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے، مگر منافقین کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں اور بجائے خدا کے رسول کے پاس فیصلہ لانے کے وہ تابوتوں کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہوں، ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ لوگ جبکہ انہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کیا، غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے، اگر یہ آتے آپ کے پاس اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یہ ہے، اگر ایسی بات اختیار کرتے تو ان کے حق میں کتنی اچھی ہوتی۔ کہ کیا جب کوئی زیادتی اپنے نفس پر کی ہے، گناہ کیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ معافی کا قانون یہ ہے کہ پہلے ایمان بھی ہو، یعنی آتے آپ کے پاس سب سے پہلے ایمان کے ساتھ متصف ہو کر، کیونکہ بخشش ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی شرط ایمان ہے۔ یہ بات اندر سے سمجھنی پڑے گی کہ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، بخشش کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی لیے کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے، جس کا خاتمہ شرک پر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کی بخشش کی دعا کرنے سے منع فرمایا، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گیا۔ تو پہلی شرط بخشش کے لیے یہ ہے کہ ایمان موجود ہو، یہ آئیں ایمان کے ساتھ آئیں، پھر یہ اللہ سے معافی مانگیں۔ خدا سے معافی مانگنا ضروری ہے اپنی، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو انسانوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہو؟ تو خدا ہی ہے، مالک ہی ہے کہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرے اگر وہ صحیح قاعدے پر آئیں گے، طریقے پر آئیں گے۔ ایمان کے ساتھ آئیں اور خدا سے طلب کریں، معافی طلب کریں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ معافی طلب کریں اللہ سے، بخشش طلب کریں اللہ سے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، ایمان کے ساتھ آنا، پھر معافی مانگنا خدا سے، پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ نے حکم دیا۔ اپنی لغزشوں کے لیے بھی وہ تو اللہ نے معاف کر دی ہیں، اگلی پچھلی سب سورہ فتح میں بشارت سنا دی گئی ہے، اور مومنین اور مومنات کے لیے آپ بخشش طلب کریں اللہ تعالی سے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً بڑی کامیابی نصیب ہوتی۔ یہ بخشش طلب کرنا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ بظاہر یہ بات حضور کی زندگی مبارک کے ساتھ مختص ہے کہ آپ کی جب یہ زندگی تھی اس کے اندر یہ آپ کے پاس پہنچنا اور اللہ سے معافی مانگنا اور حضور سے بھی عرض کرنا کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ عرض اعمال کی احادیث صحیح ہیں، برزخ کے اندر وفات کے بعد امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، ملائے اعلی میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ملائے اعلی کی جماعت کے تین گروہ ممبر ہوتے ہیں، فرشتوں پہلے نمبر کے فرشتے جو بڑے بلند ہوتے ہیں، دوسرے نمبر کے فرشتے جو ان سے کم ہوتے ہیں، اور افاضل العادمیین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں میں فضیلت والے لوگ جب وہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں تو ملائے اعلی کی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. افاضل العادمیین میں تمام نبی شریک ہیں، سب سے پہلے تو تمام، یہ تمام کے تمام ملائے اعلی کے ممبر ہیں، اور اس کے بعد اور بھی جو ہوں گے سمجھے نہیں، کامل الایمان لوگوں بھی اس جماعت کے ممبر ہوتے ہیں. ملائے اعلی کی شان یہ ہے کہ ان کی توجہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اللہ تعالی کی تجلی کی طرف لگی رہتی ہے، تجلی اعظم پر نگاہ مرکوز ہوتی ہے ہر وقت، وہ کسی وقت بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی. اور ان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کی اصلاح کے کام کرتے ہیں، فساد کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. جیسا کہ حاملین عرش کا، حاملین عرش بھی ملائے اعلی کا گروہ ہے، ان کے بارے میں خود قرآن میں موجود ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ وفات کے بعد بھی ملائے اعلی کے اندر جب عرض اعمال ہوتا ہے تو ایسا آدمی جو غلطی سے توبہ کر لے اور خدا کی طرف رجوع ہو جائے تو جب اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں ملائے اعلی میں تو اللہ کا نبی بھی اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ ملائے اعلی کی جماعت کا کام ہی یہی ہے. ایک تو توجہ اللہ جو کامل درجے کی ہر وقت مرتکز ہوتی ہے، اور اس کی طرف تجلی اعظم کی طرف ہر وقت ان کی نگاہیں مرکوز رہتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کرنے والوں کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ چیز اگرچہ زندگی میں تو بالکل واضح ہے کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اور پیغمبر موجود ہے اس مادی زندگی میں، اس کے پاس جاتا ہے، خدا سے بھی معافی مانگتا ہے، رسول سے بھی عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ میرے لیے بخشش کی دعا مانگے، جیسا کہ بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ ذکر ہے، اسامہ سے غلطی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ناراض ہو گئے تو عرض کیا حضور میرے لیے بخشش کی دعا مانگے. اور بھی بے شمار صحابہ کے بارے میں جس سے کوئی کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی، عرض کیا حضور آپ میرے لیے بخشش کی دعا مانگیں کہ اللہ معاف کر دے. لیکن آیت کا عموم بتلاتا ہے کہ وفات کے بعد بھی اگر کوئی وہاں جائے حضور کے روضہ اقدس پر، قبر مبارک پر، تو یہ